بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس امروزی ما درس هشتم از شرح کتاب مدینه جزء دیم. خب الدرس الثامن، درس امروز ما درباره چی میگه؟ اسناد الفعل الماضی الى ضمائر. اسناد یعنی نسبت دادن، نسبت دادن فعل ماضی در ضمیرها، در جانشینها. خب اینجا یک جدول کشیده است، ما کتاب در جدول های در جدول میاره میگه که رتب الضمائر، در اینجا رتبه ضمایر را آورده است، مثال غایی، مخاطب، متکلم. ما میدونیم که جانشین ما سه قسم میشه: غایی، مخاطب، متکلم. و در چیز میگه در فعل ماضی چه خیل میچسبن؟ اینجا در بغرض این که مقصد میچسبن، با چی را گفتن؟ یکی مقصد اول در گفته است که رتب الضمایر، بعد مذکر و مؤنث، هم مذکر هم مؤنث ذکر میکنه، و ضمایر الفاعل مفرد، یعنی فاعل مفرد چه خیر میشه، و فاعل مقصد بارزه یا که مستطیره ایره بیان میکنه، و در آخرش فاعل جمع بیان میکنه، و با در آخر دیگری شفت است فاعل، یعنی که جمع را با فاعلشون از ذکر میکنه، فاعل جمع کدام های، فاعل مفرد کدام های. خلاصه هم خیلی جدول های در اولی اول میگه که المذکرو، یعنی که غایب. در غایب میگه غایب مذکر، غایب مذکر مفرد، حامدون ذهب، یعنی ذهب چی استی؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح، حامدون ذهب. همینجا ضمیرش چی است؟ یعنی فاعلش چی است؟ فاعلش ضمیر مستتر تقدیرش هو. فعل ماضی ما میدونیم که چی دوتا ضمیر مستتر داریم، یعنی در وقتی که فاعل میان ضمیر مستتر هو و هی. انا جامش آورده است که میگه که الطلاب ذهبوا، الطلاب ذهبوا، دیجا فاعل چی است؟ ذهب فعل، واو جماعت فاعل، یعنی که در جماعت، یعنی که در شکل جمع در مفرد غایب چی بود؟ ضمیر مستتر بود. در جمع چی بود؟ واو جماعت فاعل بود. خب در خیلی دیجا فاعل گفته است که واو جماعت فاعل. در مؤنث آمنت ذهبت، ذهبت، ذهب فعل، تا چی استای؟ تعنیس، علامتی تعنیس شای، این فاعل نیست، فاعلش مستتر تقدیرش هیه، تقدیرش هیه. امر جمع میکنیم الطالبات ذهبن، ذهبن، طلبه ها رفتند، ذهب فعل، و چی استای فاعلش؟ نه نونی نسوه، نونی نسوه فاعل شای، و فاعلش بوریزه. خب خلاصه دیجا مخاطب آورد، مثنا را خیلی نیاورده در جدولش، مثناش نیاورده است، مثناش هم علیف های، علیف اثنین فعیل شه. خب مذکر مخاطب آورد، مذکر مخاطب ما انت ذهب تا، تا همینجا در چی هسته؟ فعیل هسته، انتم ذهب تم، تو فعیل هسته، میم علامت جمع مذکر بدن شه، میم ای وینه سای توم فایل تو فایل ای میم علامت جمع مذکر شای. خب مؤنثش انتی ذهبتی، تی دیجا فایل استای، و انتن ذهبتن دیجا تو چی استای؟ تا یعنی فایل شای، ن نون چی استای؟ علامت انا جمع زنا بدن شای. خب در متکلم میگه که در مذکر مؤنثش یگای، انا ذهبتو، امی تو چی استای؟ فاعل است. چی در مذکر چی در مؤنث هر دوش یک است. نحن ذهبنا، نه دیجا چی است؟ فاعل است. انا فرق نداره برای مذکر و مؤنث. ایران چی میگن؟ نای فاعلین. خب تا پایانش میگه که ذهبت، تا ساکنه علامت التانیث و لیست ضمیرا، میگه که تای آخری که در ذهبت اومده علامت تانیث شای میگه، یعنی که تای ساکینه و چی نیسته؟ ضمیر نیسته میگه. خب ذهبتم، الميم أخرش ميم السكون علامات الجمع المذكرة وليس ضميرا. ذهبتن النون علامة الجمع المؤنث وليس ضميرا. خوب روز گفتن در بالا. در جاش ذکر میکنه که انا تنقسم الضمائر الى تقسیم شان ضمیرها بر مقصد بر همین ها الى قسمین، یعنی که اول ضمیر المستتر ضمیرش پنهان نحو الطالب خرج، الطالب خرج میگه که مخفی لا تراه، مخفی یعنی که پنهان است ما نمیبینیمش. خرج یعنی هو. ضمیر بارز، ضمیر بارز چی است؟ میگه نحو مثال خرج تو، تو فاعل، خرج واو فاعل، خرج نون فاعل، انا با خرج نا نون دیگه نای فاعلا یعنی متکلم جمعش. ظاهر تراه، ظاهر است میبینیمش. خب مثنا را گفتیم نیاورد، مثنا هم ظاهره میبینیمش. خب یعنی ضمیر مد قسم ده مستتر و بارز، مستتر پنهان، بارز آشکار. و تنقسم الضمائر ايضا الى، و همچنین تقسیم میشن ضمیرها به چی؟ یکم ضمیر متصل، متصل یعنی چسبیدگی. هی التي تكتب و تنطق متصله بالفعل، این میگه که آنی که نویسونده میشه و نطق کرده میشه و چسبونده با فعل. كالضمائر التي وقعت فاعلا في الجدول السابق، و مثل ضمیرهایی که در بالا در جدول سابق میگه نه نویسانده که شدگی بود، مثل واو جماعت، نون و تایی در مذکر مخاطب و تا در مؤنثش و نا در متکلمش و تو همچون در متکلم، خلاصه ضمیرهای بارز. میگه و ضمایر منفصله، ضمیرهایی که منفصل هستن میگه هی التي تكتب و تنطق وحدها منفصله، نویسانده میشه و نطق کرده میشه الهیده، در علاهیدگی خودش تنها، من الفعل از فعل جدا، نحو انا، انا، نحن، انت، انتم، انتون، نه. خب ضمیرهایی که چی هستن؟ منفصلن. خب یا همشه گذشتگی هسته میدونه انشاءالله، یعنی که انا دیجه فاعل است، خودش، خودش چی هسته؟ فاعله. یعنی که میگه که منفصلتن من الفعل، فعل فاصله دارن. الضمائر المذكورة في جدول، ضمائر كي تيجي در جدول ذكر شتگی هستن، التاء، الناء، النون، نسوة، واو الجماعة، انا، نحن، انت، انتم، انتن، هو، هي، ضمائر الرفع. اینا را چی میگن؟ ضمائر الرفع. ضمیرها را تقسیم کرده بودیم، ضمیرهای رفع، ضمیرهای نصب، ضمیرهای جر. ضمیرهای رفع مون اینا هستن، انا متحرکن، و ضمیرهای نصب مون هناکی جدولشون کرده بودیم. انا با ضمیرهای جرمان همین هنکی هستی، یعنی که هم رفع، هم نصب، هم جر، همین هنکی، هم ضمیر نصب، هم ضمیر جر. ضمیرهای رفع ما گفتیم که 5 دانه اند، میرا اهمیت بتین که ضمیرهای رفع 5 دانه ای، تای فاعل، الف اثنین، واو الجماعه، یا مخاطبه، و نون نسوه. همین 5 ضمیر، ضمیر چی؟ ضمیر رفعی. انا اجازه ضمیر نصب هناکی گفتیم جمعشون کردیم در یک کلمه هناکی، ای هناکی سه دونش، واسه گفتیم که هم جر هم نصب، یعنی که بگر با تفصیل بگیم شه سه دونه امی هناکی گرفتگی مون مشترک بین چی است؟ نصب و جر. مثال یای متکلم، کاف مخاطب، و های غایب، امی هناکی، همینجا یای متکلم، کافی مخاطب، و ها الغائب چی هستی؟ مشترک بینی هم نصب هم جر، هم نصب می آید هم جر می آید. یعنی که گاه وقت در بگیم فی محل نصب می شود، گاه وقت فی محل جر می شود. اما یک دونش می مونه، ما هونه کیفتیم این نش، نش هم نصب میشه، هم جر میشه، هم رفع میشه، حالتای خاصی خشه داره. مقصد این مشترکه بین چی؟ هم رفع، هم نصب، هم جر، یک دونش، همین نا هم خیره، دیگرش خیلی نیستن، دیگرش چی هستن؟ ای هونکی، دیگرش محلش مشترک بین رفع و جر ای، و نا چی؟ هم مش میتونه که رفع بیا، میتونه جر بیا، میتونه نصب بیا. خب این موضوع بسیار نمیدونم انشاءالله، این قدر بفهمیم که این خیلی گفه هسته انشاءالله بعد رای میکنیم. ضمیرها هم به نهایت رای دارن، قویده های خاص خشه بسیار دارن، فقط این است انا نحنو مثال قویده خاص شد دارن انشاءالله خیلی. میبینیم اگر مناسب باشه یک درسی الوهیدش میکنیم، یک درسی کاملش میکنیم و تمامی بگیم نازکیش در کچو چی خیلمی است بر مثال و با قویده باشه انشاءالله. خب قویده های درس ما تمام شد و هیوار نداره با همین چند بس میکنیم خیلی. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.